کلونا عظیم پیولوی سڑیوانی ویدا مکاو توائف لیلوی خارون دی پدی کدا دور مالدار ترین خلق دی نچی پیغمبری راتلا نو پیو غریب یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یادی چی پدوی رالا علا رجل من القریتین عظیم اللہ وی اہم یقسیمون رحمت ربی زما حبیب اولی ساد رب رحمت بدوی تقسیمی اللہ وی در رحمت خاون زیم در رحمت مالک زیم او داغی تقسیم دیگنی در مشرکان و پلاس کشی دلتو استکبارا فی الارض دو وجی د تکبر کولو نپز مکر کی زان ورطڑیر غٹخ کاریدو او دا اللہ حبیب تی العیاذ باللہ دا حقارت پا نظر قتل و مکر سیئی او د وجی د مکر ناکارنا و مکر سیئی پا نصب کی اغا وجی دی چکم پا استکبارن کی دی دیکیم اغا وجی دی چکم اغی و مکر سیئی او د وجی دا اغا چلو د مکر فریب بدنام بد مکرون او فریبونے کول ولا يحيق المكر السيء او نرا چاپی رکھی احاتاو گیرن کوی غم کر بدو ناکارا الا بی اہلیه مگر پا اہل دغی مکربانی سوکم چی غلط مکر و فریب کئی مسلمانانو دے اسلام مقابل کی ندا مکر و فریب بدا غنرا چاپی رکھی او اغت بے ضرر رسی ولا يحيق احاطه نکوي را چا پیر کی گنا المكر السيء وغچل ولو مكر فريب ناكارا الا باهله مگر په اهل دغه مکر باندې اوسو خبري دي چې وای داغه سزا کون کی تسکیږي ملاوي یو پاغي کې دے اسلام او دے مسلمانانو پا مقابلہ کی ناکار مکر کول لی دیکھ امام قرطبی ذکر کری حضرت کعب رحمہ اللہ دیمان مروڑے و مسلمان و او دے دا مخکینی تورات شریف عالم و ویدی او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تاوی چی انی اجدو فی التورات من حفر لأخیه حفرتا وقع فیها وی تورات شریف کی ما خدا خبر دی دلیوا چیچا دی یورور دا پار یوکن دا اکنستن دیو پا کی خپل ور غرزے گی لکا پختو کم داما تل لے وی جبل لکن دا کن خپل ور پا کی غرزے گی من حفر لی اخیه حفرتن وقع فیها چاچ اکنست دی یورور دا پار یوکن دیو پا کی خپل پریوزی نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ورتا ہوئے وی فا ان یو جو کافی فی القرآن ذالک وی قرآن شریف کی امزد غشان مومم او دا آیات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ولست وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ چه بل بارک مکرونا و فریبونا کے چکور دی روان شی او دے دی اجنگی او دے دی پدی بل ورشی نو بل چه سکریا با پخپل ری نچا پی رکی گی مکر ناکارا مگر الا بی اہلی ہی مگر پکو ان کو بانے او داد عرب پا امثالو کم نے عرب وی من حفر لی اخیه جبن وقع فیه منکبن سوک چی بل لکوئے کنی نو دیو پا کی ولٹا پا خپل ور غرزے گی دیو ولٹا پا دی کی خپل ور غرزے گی دیو جنے و حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب فرمائی وی المکر والخدیعت فی النار د مکر او د دوکی خاون به پور کی وی ولا يحيق المكر السيء او نچا پیر کیږي احاتن کوي ګيرن کوي مکر ناکارا الا به اهله مگر پاغا اهل دې مکر باندې او قران دا یو د سلسله ذکر کړي د نوح عليه السلام بارک قوم مکر کړي او نو انجام یې شو پخپل پکرا گیر شو دا حضرت صالح علیہ السلام بارکی قوم مکر کڑو ناغ مکر چاہتو رسیدو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارکی اللہ فرمائی ومکرو ومکر اللہ اغید آغوی دا قتل بندو بس کو اللہ پکی خپل را گیر کل دا الله د حبیب بارکی د مکر او فریب بندو وسکولو خپل په کراګیر شو ولا یحیق المکر السیئ الا باهله فهل ينظرون انتظار نکوی دوی الا سنت الاولین مگر د طریقې د عذاب دنم بنو یعنی دا مکی مکرمه والا چې د حق مخالفت کوي دا الله د حبیب د دعوت نه مخړی نو د انتظار نه کوي الا سنت الاولین مگر د طریقې د عذاب دنم بنو لکه په خوانو باندې څنګه عذاب راغلو نو دیم هغه شان د عذاب په انتظار دی الا سنت الاولین دغه کی مراد هغه طریقه د عذاب دا فلن تجدا نو ارگز وبنمم اے حبیب اے مخاطبا لسنت الله تبدیلا د فارد طریقه د الله تبدیلا بدلی دل ولن تجد لسنت الله تحویلا او هرگز وبنمم د فارد طریقه د الله تحویلا اوریدل دا الله طریقه نه بدلیږي او ولا تحویلا نه اوری هرگز وبنمم د فارد هغه طریقه د الله تبدیلا بدلیدل ولن تجد لسنت الله تحویلا هرگز وبنمم د فارد طریقه د الله تحویلا اوریدل اولم یسیرو آیا دی گرزیدلی ندی فی الارض فزمکا کی دی برت پا نظر دی پا دی زمکا کی گرزیدلی ندی فیانظرو چی دیو گوری ای فکان عاقبت اللذینا سرنگ و خیری انجام دہغ کسانو من قبلهم چی ددوین مخیو ہر دور کی کافرو دا انبیاء علیہ السلام مخالفت کرو خدا غی انجام سشو وکانو وشد منهم قوا وغی دیر مضبوط دوین پا قوت کی دا غی قوت دیرو طاقت دیرو لکه دی نمخ کی صورت کی در لطیش سورہ سبا کی وما بلغو معشار ما آتیناهم ویدا موجود پا مال و پا اولاد پا عمر و پا قوت و طاقت کی دا پا خوانو لسمی سی تم ندی رسید لی وکانو اشد منهم قوا وغی دیر مضبوط دوین پا قوت و طاقت کی وما کان اللہ ندی اللہ لیعجزہو چگنی کمزور و عاجز دی کی دغی اللہ لرا من شین سشے فی السماوات پاسمانون کی ولا فی الارض یون فزمک کی آیات مانا داوا چکل اللہ اراده دا عذاب درا نازلول اولری نسشے پاسمان اوزمک کیا جس کو لنش چی بیا دیکن نسشے ورطر رکاوٹ جوڑ شی وما کان اللہ ند اللہ لیعجزہو چگن عاجز او کمزور دی کی دغی اللہ لرمن شین سشے فی السماوات پاسمانن کی ولا فی الارض یو نفزمک کی انه کان علیما قدیرا بیشک دا اللہ پوہ دے قدیرا او قدرت والے اس درست آیات مبارکہ کی دا فرمائی چی چونکہ دا دار دا عمل دنیا نو پدی دار دا عمل کی اللہ رب العزت دا ٹول گناہن دا وجن خلق رانی سینا اگر چې کله ناکله بازی ظالم د بازی گناہ د وجن رونی سی او پټول جرمونو چون کې دادار د جزا نه دی دادار د عمل لے دا ګوره قران پاک قانون ذکر دا سه ضروری نه دا چې ګنی یو کافر او ظالم د خامخ الله دنیا کې رونی سی قران شریف کې ډېر آیاتونه داسي دي چې الله او یزید قیامت رز ترست کو او کلا نا کلا اللہ رب العزت رانی ولم کئی ردی آیات کی فرمائی ولو یو آخذ اللہ الناسا کچر رانی وی اللہ خلق لرا بما کسبو پس ابب دہا آمالو گناہنو چدئی کڑی دی دا تمام گناہنو دا وجنک دنیا کی نیولوے نما ترکن بے وی پریخے علی ظهرها پشا او مخدد از مکبانی من دابتن اس یو زند سر یو جوندے شیبے نوے پریخے ولیکن یو اخرهم لیکن اللہ رستو کوی دی الہ اجل مسمع ترغ نیٹی معلومی پوری چورز دی قیامت دا کچر دی تمام گناہن دی وجن دنیا کی نیولوے اس شیب جوندے پا نظر نراتے دی خدا دا اللہ رب العزت قانون دے و رحم و کرم دے چی دنیا کی اللہ رانی ولنکے اگر دلتا و یو شیب نوے پری دے یو ذل و یو کس خبر کولا ابن امام قرطبی ذکر کری وقال یحیی بن ابی کثیر یحیی بن ابی کثیر و یو دا سے خبر و سم خلقی نسوچ و لکوی و امر رجل بالمعروف و نہا عن المنکر یو سڑے ہو دا مسلمانانو نا ناغد نیکو حکم کولو یو سڑی تاو دا گناہنو نے من کولو نو فقال لہو رجلن بل یو سڑی ورطوی چی علی کا بی نفس کا ویر دزان غم کوا فا ان الظالم لا یدر الا نفسه وی ظالم کو ظلمو نکی یو سڑے غلط کارو نکی نو دے ضرر نرسی مگر زان تا نال بعد خلقو دے اسم وی یر خوزان لے تکلیف رسی نا ابو حریر رضی اللہ عنہ چی دا خبر واو ری دا نای ورطوی دروغ دے ہوئی فقال ابو حریرہ ابو حریر رضی اللہ عنہ ورطہ ہوئی وی تاسو کل کذبت دروغ دے ہوئی واللہ اللذی لا الہ الا ہو فا اغا اللہ میں دے قسم وی چی دا اغنا بغیر بلسوک دے عبادت مستحق نشتا او بے واللہی نفسی بیدی ہی ان الحبارا لتموت حضلا فی وقرها بظلم الظالم وی پاغ ذات میری قسمی چیز ماروح دا غلاس کرے پا دی جالو کی مارغان چی دا قحط او دا کمزوری دا وجن ملکی کی دام دا ظالم دا ظلم وجہ دا چلاغی دا وجن باران بن شوے او دا آیاتم دا دی خبری دلیل لے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بوی قاد الجعل ان یعذب فی جہری بذنب بنی آدم وین قریب لا چی پیو سراخ کی یو حیوان تا یو گنگٹ تا سزا ورکڑی شی دا بنی آدم دا گناہ دا وجنا دا بنی آدم دا گناہ دا وجنا دا دی وجنا علماء لکلی چی کم سڑے ظلم کئی او کم سڑے منکرات کئی نو دا طول حیوانات او پرندی ور تخیری کئی لکہ دا مسئلہ تی روا ویلعنهم اللاعنون ایوہم الحشرات والبہائم یسویبهم الجدبو بزنوب علماء سوء الکاتمین وید تمام از مکی اغا حیوانات و تقہت او تکلیف رسی دیو عالم دا حق پٹول دا وجنا نو پا حق پٹون کی طول کائنات لانت وی پی گئی پی خبر روان نگو رہا دیو دا گناہ اثر یواز پیو کس نو گرزی گی بلکہ دا آغی دا وجنا طول معاشر متاثر کی گی دا امر بالمعروف و نہی ان المنکر دے پارا دے دی خو اخیرت کم فائدہ دا و دی دنیا کم دا فائدہ دا چی پیو کلی معاشرہ کے ظالمان وی پاغی کے فحش و بیئی کارون کی نکا عذاب راشی وی وطقو فتنت اللہ تصویبن اللذین ظلمو منکم خاصوا دا اغا عذاب نوی ری گئی چی آواز پا ظالمانو بن رازی دلتا موی کہ عذاب رازی نما تارکا علا ظہرها من دابا یو جو اندے شیم انبیاء پاتی کی گی نا لکہ دو نوح علیہ السلام پا زمانہ کی چی طوفان راغے نو یو دو سا شی پاتی نشو ولیکن یو اخرهم الی اجل مسمع لیکن اللہ رستو کئی دوی اغنیٹی معلومتا چی ورزد قیامت دا فیدا جا اجلهم کلچ براشی اغنیٹ ددوی فین اللہ بیشک اللہ کان بعباده بصیرا دپ بندگان خپل لدن کے صلی اللہ علیہ الرحمن الرحیم دا سورہ یاسین